เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากๆเลยท่านผู้ฟังมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลแล้วแต่ก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะคนที่บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดแล้วคนที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้วเป็นผู้ที่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอ๊ะบุคคลเหล่านี้ถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะไปเกิดในที่ไหนคำถามนี้ท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่เขาถามกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลแล้วผู้ที่ชนะกิเลสผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเขาก็ตายเหมือนกันนะเฮ้ยตายแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนบางคนก็ว่าไปเกิดอยู่กับพรหมบางคนก็ว่าไปที่นั้นที่นี่แต่ก็ไม่ได้รู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงกันสักทีคำถามเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เขาสงสัยกันมานานแล้วถึงแม้ในปัจจุบันนี้เราก็ยังถามกันอยู่คนที่มาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ถึงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความดีความงามได้เนี่ยถึงแม้บางทีก็ยังสงสัยเหมือนกันเออใช่พระอรหันต์นี่กายท่านก็ต้องแตกดับไปเหมือนกันเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ยังปรินิพพานแล้วท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนต่อคำถามนี้ท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่ถูกแต่งมาแล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้ควรจะเป็นคำถามเลยท่านผู้ฟังเพราะมันถูกบิดเบือนบิดเบี้ยวมาจะเป็นลักษณะคำถามที่ถูกโหลดมาเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำเรื่องราวของคำถามเหล่านี้ที่เขามีพูดคุยกันมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนี่นำเรื่องราวเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังมาให้ฟังกันเป็นคำถามที่ปริภาชกหมายถึงคนที่บวชในทางคำสอนอื่นๆไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีนามสกุลว่าวัชชะก็เรียกว่าปริภาชกวัชชะโคตโคตนี่คือหมายถึงนามสกุลก็ได้มาถามพระพุทธเจ้านี่แหละเรื่องราวในสัปดาห์นี้ที่นำมาอ่านให้กันฟังก็คือเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคิวัชชะโคตสูตรมาในมัชฌิมานิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ244เป็นเรื่องที่ปริภาชกคนนี้แต่ก็จริงๆเขาไม่ได้มาคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่วาระเดียวก็มาคุยอยู่ด้วยกันหลายวาระที่มีบันทึกไว้เนี่ยก็มีทั้งหมด3วาระเรื่องราวที่ในวาระแรกได้เคยนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังละเมื่อ2ปีก่อนได้มั้งเป็นเรื่องราวที่ปริภาชกคนนี้เขายังไม่ลงใจในคำสอนของพุทธะล่ะมาสอบถามเพื่อที่จะมาต่อกรมาล้มล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สิ้นไปเนี่ยในวาระแรกที่เขามานั้นเขาก็ไม่ได้จะมาสนใจเรื่องคำสอนคำอะไรหรอกเขาก็จะมาโจมตีเรื่องพระพุทธเจ้านี่แหละไหนพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูผู้รู้เหรอไหนแล้วรู้มันหมดตลอดเวลาไหมนั่นคือถามแบบเพื่อที่จะล้มล้างเพื่อที่จะต่อก่อนด้วยนั่นคือแบบท้าทายขึ้นมาแต่ว่าในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมให้เห็นให้รู้ถึงคำสอนที่จะไม่ได้พาไปดีได้กับรู้ถึงคำสอนที่จะพาไปดีได้แยกแยะแจกแจงให้เห็นละว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีปริภาชกที่ชื่อวัชชะโคตนี้พอมาได้ฟังเรื่องราวนี้อันนี้ก็คือมาในพระสูตรที่ติดกันนะท่านผู้ฟังก็ชื่อว่าเป็นจุลวัชชะโคตสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวกับปริภาชกคนนี้มีอยู่3เรื่องนั่นเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเหมือนกันติดกันเรื่องแรกนี้คือจุลวัชชะโคตสูตรนั่นเป็นวาระแรกที่ปริภาชกวัชชะนี้เข้ามาพบพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะคำถามที่ต่อกรพระพุทธเจ้าแสดงทำให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างคำสอนที่มันจะไปดีได้เรื่องของวิชาสามเรื่องของศีลสมาธิพวกนี้แล้วแสดงทำให้เห็นถึงคำสอนที่มันจะไปดีไม่ได้คือเหล่าคำสอนของพวกเดียรถีทั้งหลายพอเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลพอมาในวาระที่สองดูฟังก็นำคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องคำสอนซะหน่อยนำมาสอบถามกันละเราจะเห็นถึงความก้าวหน้านะที่เขาเอาใจมาใส่เอาไว้เนี่ย คนละเรื่องคนละประเด็นละมาสอบถามในเรื่องของคําสอนที่เกี่ยวกับเรื่องของทิฏฐิ10ประการซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะมีความเห็น10ประการเนี่ยที่จะมานับถือหรือว่าพูดคุยกันอยู่อย่างดาดเดินเลยกลุ่มนี้ก็บอกว่าโลกเที่ยงจริงๆโลกเที่ยงเท่านั้นอย่างอื่นผิดหมดอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโลกเที่ยงไงโลกมันไม่เที่ยงแต่สิ่งนี้ถึงจะถูกอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงหมดมีความคิดแบบนี้เพราะในพวกที่มีความคิดว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงหมดเนี่ยระวังให้ดีนะบางทีมันไปตกในทิฏฐิความเห็นแบบนี้ซึ่งมันเป็นมิจฉาทิฏฐิลักษณะทิฏฐิแบบนี้เนี่ยคือเป็นทิฏฐิที่ว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าคือมีความติดยึดในทิฏฐินั้นมีความแบบถือเอาเป็นตัวตนขึ้นมาแม้ในความเห็นที่บอกอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเนี่ยคุณก็ยังเอาไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วอะไรที่มันมาปั้นให้มันเป็นตัวล่ะก็เจ้าตัณหานี่แหละอวิชชานี่แหละมาปั้นน้ําให้เป็นตัวได้มาปั้นในความเห็นที่แบบคิดว่าอะไรก็ไม่เที่ยงให้มันเป็นตัวตนเป็นของเที่ยงขึ้นมาได้คิดดูมันตลบหลังเราขนาดนี้ปริภาชกชื่อวัชชานี้เขาก็มาถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเห็นอย่างนี้หรือเปล่ามีความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดสัตว์ตายไปแล้วก็จะไปเกิดอีกหรือว่าไม่ไปเกิดหรือจะไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่อันนี้เป็นลักษณะแสดงถึงทิฏฐิความเห็นว่าสิ่งต่างๆมีอยู่บ้างสิ่งต่างๆไม่มีอยู่บ้างสิ่งต่างๆไม่แน่นอนบ้างหรือว่าเป็นลัทธิความเห็นชนิดที่แบบไม่แน่นอนไม่ตกลงใจในสักอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเนี่ยว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่เป็นลัทธิความเห็นปักลงไปมีใจฝังลงไปมีจิตใจมุ่งไปสู่เนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้หรือไม่ท่านนี้ท่านก็ตอบชัดเจนว่าท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้มีทิฏฐิอย่างนั้นในความเห็นเนี่ยในภาษาไทยก็แปลมาจากคำว่าทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นทีนี้พอมาใช้ภาษาไทยคำว่าความเห็นเนี่ยยังรวมถึงความคิดบ้างข้อมูลอะไรต่างๆแต่ที่พูดว่าความเห็นในที่นี้หมายถึงทิฏฐินะหมายถึงสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่าเจ้าความคิดนึกอะไรต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ปริภาชกคนนี้ฟังจำบ้างว่าเอาแล้วทำไมถึงไม่มีความเห็นแบบนี้เพราะว่าเขาก็นับถือกันแบบนี้นะพระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังจำบ้างว่าไอ้ความเห็นแบบนี้มันไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่เราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เขาทดสอบทดลองมาแล้วมีข้อมูลทดสอบในทางวิชาการผ่านการศึกษาวิจัยหรือว่าเขาก็ทำตามๆกันมาอย่างนี้นะหรือว่าคนสอนเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือหรือว่าก็มันก็น่าจะจริงคิดใกล้ควรแล้วเนี่ยถ้าเราไปยึดถือในตะบูฝังเอ้ยมันไม่ได้จะทำความเย็นทำความคลายกำหนัดทำความสงบให้ได้เลยไม่ใช่เลยเป็นความเห็นชนิดที่เป็นแบบรกรุงรังเป็นสิ่งที่รกชัดเป็นสิ่งที่มีความกันดารเป็นเส้นน้ำมีความกัดแกว่งเป็นสิ่งที่จะผูกใจของสัตว์ไว้ถ้าเราปักลงไปอย่างนี้นะเอาแล้วเห็นแบบไหนมันถึงจะถูกเห็นแบบที่กิเลสเนี่ยมันจะล้าไปที่ข้าพเจ้าพูดมาเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้ความเห็นหรือความคิดที่ว่าเอ้ยเขาทดสอบมาแล้วมีหลักฐานทางวิชาการผ่านการวิจัยนับถือกันมาก็ตามคนพูดนี่มีท่าทางน่าจะไว้ใจได้อันนี้คือมาตามในเรื่องของเกสปุตตสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของชาวกัลมะแต่มันจะมาสอดรับลงกันตรงนี้ว่าความเห็นต่างๆอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันจะจริงหรือมันจะไม่จริงก็ตามเนี่ยถ้ามันทำให้กิเลสมันเกิดกิเลสมันงอกเนี่ยมันไม่ดีแต่ที่นี่คือพวกความเห็นเหล่านี้แต่ถ้าเราสามารถที่จะกำจัดความยึดถือกำจัดความสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าความเห็นเหล่านี้ตามฝั่งมันก็เรื่องของขันธ์5ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเห็นว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะเห็นว่าไอ้อันนี้เป็นคนเขานับถือกันมาเป็นเรื่องมาจากอดีตมีผ่านการวิจัยพวกนี้เป็นขันธ์5ทั้งนั้นเลยถ้าบอกว่าเรายังยึดถือขันธ์5อยู่เนี่ยมันไม่ดีแน่แต่ถ้าละปล่อยสลัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เนี่ยอันนี้มันจะดีตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจะเป็นประเด็นให้ปริภาชกที่ชื่อวัชชะเนี่ยเขาถามทิ่มมาตรงนี้ แต่เรื่องนี้ฉันก็สงสัยอยู่แล้วว่าไอ้คนที่มันปล่อยวางได้ไม่ยึดถือแล้วไม่มีความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเนี่ยเขาก็ตายเหมือนกันนะแล้วเขาตายแล้วก็จะไปเกิดที่ไหนคำถามนี้ที่ข้าพเจ้าบอกว่าเป็นคำถามที่บิดเบือนมาแล้วเป็นคำถามที่แบบสอดไส้มาแล้วเนี่ยโหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังดีสอดไส้คำว่าเกิดเข้ามาแล้วแต่พอสอดไส้มาแล้วมีความเห็นมีทิฏฐิว่าเออถ้าตายไปแล้วต้องไปเกิดเนี่ยเขาก็จะมีคำถามว่าเอาแล้วถ้าตายแล้วจะไปเกิดในที่ไหนไอ้คำว่าเกิดตรงนี้มันถูกสอดไส้เข้ามาจากอะไรก็จากทิฏฐิความเห็นที่คุณไปยึดถือว่าตายแล้วมันต้องเกิดถ้าเรามีความเห็นว่าสัตว์ทุกคนตายแล้วก็ต้องเกิดแล้วจะไปเกิดในที่ไหนเราก็จะวนอยู่ในความคิดเนี่ยวนอยู่ในความคิดนี้มันจะไปไหนไม่ได้อันนี้คือคุณถูกตัณหารัดเริงนะถูกรัดเริงอยู่ด้วยความเห็นที่ว่าเอ้ยตายแล้วต้องเกิดแล้วก็บังเอาไว้ด้วยบังเอาไว้ด้วยทําให้ไม่เห็นว่าไอ้ทางออกทางอื่นเป็นยังไงตัณหาวิชามันทํางานคู่กันอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงอ่ะคําถามประเภทว่าเอออะไรก็ไม่เที่ยงนะแล้วเราก็ไม่เอาอะไรไม่สนใจอะไรไม่ทําอะไรงานการก็ไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ทําเอ้าถูกตัณหารัดเริงถูกกิเลสเอาไปกินก็ตรงนี้ได้เป็นคําถามที่ถูกสอดไส้มาแล้วด้วยทิฏฐิความเห็นแบบนี้โหลดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นคำถามของบุคคลที่มีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วทิฏฐิที่ถูกต้องท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงหมดไม่ใช่ว่าอะไรๆตายแล้วก็ต้องไปเกิดหมดมันไม่ใช่ทั้งหมดไงท่านผู้ฟังไม่ได้ใช่ว่าโดยส่วนเดียวไม่ใช่ว่าเป็นแอบโซลูทไม่ใช่ว่าเป็นเท่านั้นสิ่งนี้เท่านั้นจริงๆไม่ใช่ถ้าเรามีทิฏฐิความเห็นแบบนี้อยู่เนี่ยเจ้าทิฏฐิความเห็นเนี่ยบางทีมันสอดไส้ทำให้เราคิดไปแบบนี้ถูกปิดบังเอาไว้ด้วยอวิชชาเราก็ไม่เห็นมึนๆตึงๆไปเผลอเพลินไปคิดว่านี่เป็นคำสอนของพุทธก็ทำผิดไปทำผิดตัวเองยังไม่พอเราไปชักชวนคนอื่นให้ทำผิดเนี่ยมันยิ่งแย่ยิ่งกว่าแย่ๆอีกเอาแล้วทำยังไงศึกษาพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังศึกษาแล้วมันจะได้ฉลาดขึ้นที่ว่าจะไปเกิดนั้นเนี่ยคำพูดนี้ไม่สมควรนี่คือที่พระพุทธเจ้าตอบปริภาชกที่ชื่อวัชชานั้นเอาแล้วจะไม่ไปเกิดอย่างนั้นหรอนี่เป็นลักษณะตรรกะความคิดในธรรมฝั่งที่ว่าถ้าจะไปเกิดบอกไม่ใช่งั้นก็ไม่ไปเกิดสิแต่คนที่มีทิฏฐิความเห็นว่าสัตว์ทั้งหมดตายไปแล้วก็ต้องเกิดมันก็จะมีความคิดแบบนี้ไล่กันไปถึงแม้พวกที่มีความคิดว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมพอตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเนี่ยก็เลยไปมีความคิดว่าเอาตั้งอันนิพพานก็เที่ยงสิก็เพราะว่ามีความเห็นที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วไงว่าไอ้สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงพอบอกว่าไม่มีการเสื่อมไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก็เลยคิดว่านิพพานนั้นเที่ยงเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดที่ไม่ถูกอยู่ละมีความคิดที่ถูกสอดไส้มามีความเห็นที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปทำให้ถูกสอดไส้มาความคิดนี้ก็วนอยู่ตรงเนี้ยก็คิดอะไรไม่ออกสักทีก็ไม่ควรจะกล่าวว่าอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตอบกับปริภาชกที่ชื่อวัชชะว่าไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวด้วยว่าบางทีจะเกิดหรือไม่เกิดบางทีจะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่คือในที่นี้เนี่ยเป็นระบบความเห็นที่เขาจะมาใช้ต่อกรกันนะเป็นความคิดที่จะต่อกรกันละเป็นลักษณะการถามที่เพื่อจะให้จนกันละก็ในเมื่อไม่ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ปริภาชกที่ชื่อวัชชานี่เขาก็มึนตึงละเอานี่ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็บอกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอาแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยตัวเองมาพบพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วคราวนี้มาถามเจาะจงในเรื่องของสิ่งที่เป็นคำพูดคำบอกสอนแต่ก็ไม่ได้จะไปไหนได้แต่พระพุทธเจ้าในที่นั้นระวังก็ได้อธิบายถึงเรื่องนี้แล้วว่าถ้าคนที่มีความเห็นมีทิฏฐิมีความเชื่อเป็นแบบอื่นๆแล้วเนี่ยคำถามคำพูดคำจาระบบความเห็นความคิดของเขาเนี่ยก็จะทำให้มันคล้อยไปตามไปนั่นคือถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับแม่น้ำเนี่ยนะมันก็จะไหลเอียงเทไปสู่ทางที่ตะวันออกหรือว่าจากเหนือไปใต้จากที่ต่ำไปที่สูงอันนี้เป็นธรรมดาจิตใจของเราที่ถ้ามีทิฏฐิเอียงเทไปทางไหนแล้วเนี่ยความคิดการพูดการกระทำการปรุงแต่งสังขารในเรื่องใดๆม มันก็จะไปทางนั้นหมดในที่นั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็จึงใช้อุปมาอุปไมยมาอธิบายแต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดมากท่านผู้ฟังรู้จักในการที่จะใช้อุปมาอุปไมยในวาระต่างๆและอย่างสวยงามงดงามในวาระนี้ก็เช่นกันโดยเปรียบเทียบถึงกองไฟหรือว่าเปลวไฟอย่างใดอย่างหนึ่งจะที่อยู่ที่เทียนก็ตามหรือว่าที่อยู่ที่พื้นเป็นกองไฟที่เขาใช้หุงต้มอาหารก็ตามนี่มันก็ต้องมีเชื้อเพลิงนะเป็นเชื้อในการที่จะให้เปลวไฟนั้นเกิดขึ้นได้ต้องมีเชื้อเพลิงต้องมีออกซิเจนต้องมีความร้อนถึงจะทำให้เปลวเพลิงเปลวไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ถ้าบอกว่าไอ้เชื้อที่ไฟนี่มันกินอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเขาเติมเชื้ออยู่เรื่อยเติมเชื้ออยู่เรื่อยเปลวไฟก็จะมีอยู่เรื่อยถูกไหมแต่ถ้าว่าเชื้อเพลิงมันหมดไปไม่ได้เติมใส่หรือว่าเทียนเนี่ยมันหมดไปหมดไปจนถึงโคลนมาแล้วจนถึงสุดๆมาแล้วเนี่ยหรือว่ากองไฟที่เขาใช้หุงต้มอาหารเชื้อเพลิงมันหมดไปแล้วเนี่ยเปลวไฟก็จะดับไปถ้าเปลวไฟดับไปในลักษณะนี้ตามบุฟังหรือแม้แต่จะดับด้วยถูกลมพัดก็ตามเถอะเราจะบอกได้ไหมว่าไอ้เปลวไฟนี่มันไปทางไหนนะมันไปทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกหรือทางตะวันตกจะไปตามหามันอย่างถ้าลมเหนือพัดมานี่ก็ลมเหนือเริ่มพัดมาแล้วพัดมาแล้วให้เปลวไฟมันดับลงเนี่ยเอาเราจะไปตามหาเปลวไฟในทางใต้หรอลมเหนือมันน่าจะพัดให้มันไปทางใต้นะมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังเป็นการตามหาเป็นความคิดที่ผิดหลักเพราะว่าการที่เปลวไฟมันดับไปหายไปเอาก็เพราะว่าความร้อนมันน้อยหรือเพราะว่าเชื้อเพลิงมันหมดหรือเพราะว่าออกซิเจนมันไม่มีถ้าไม่เปลวไฟมันดับไปเนี่ยเราจะไปตามหาตรงจุดนั้นมันไม่ถูกเหมือนเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะพ่อบอกให้จุดไฟเวลาไฟดับเนี่ยตัวเองก็ทำไม่เป็นก็เลยเอาไม้สีไฟเนี่ยมาผ่าดูไอ้ไฟมันอยู่ที่ไหนพ่อบอกให้เอาไม้สีไฟเนี่ยทำไฟให้มันเกิดขึ้นก็เลยเอามีดมาผ่าแต่เหมือนถ้าเราเอาไม้ขีดไฟเนี่ยนะคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยก็เลยเอามีดมาหั่นตรงก้านไม้ขีดคิดว่าไฟมันน่าจะอยู่ข้างในนี้น่าหรือว่าลองเป่าดูเผื่อว่าไฟมันจะออกมาหรือเอาตั้งไว้เฉยๆเอาแดดส่องเผื่อว่าไฟมันจะออกมาการกระทำของเด็กคนนี้มันไม่ถูกหลักเพราะด้วยความที่เขาไม่รู้เรื่องเพราะว่ามีความคิดความเห็นที่ยังไม่ฉลาดยังไม่ถูกต้องนี่เป็นอุปมาอุปไมยนะท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ายกมาอธิบายให้ปริภาชกที่ชื่อวัชชะว่าความคิดความเห็นที่มันไม่ถูกเนี่ยทำให้ไม่เข้าใจทำให้งงมึนๆพองงๆมึนๆแล้วเข้าใจไม่ถูกแล้วก็จึงถามคำถามวนเวียนในความคิดที่ถูกสอดไส้มาแล้วด้วยเจ้าความเห็นของตัวเองที่มันคลาดเคลื่อนไปนั่นเองพอได้ฟังอุปมาอุปไมยนี้ท่านฟังที่เกี่ยวกับเรื่องของเปลวไฟเนี่ยก็เลยมีความเข้าใจแล้วอ๋อใช่มันจะไปคิดด้วยระบบความคิดทิฏฐิแบบนั้นมันไม่ถูกแฮะจะมาเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะต้องละวางเจ้าทิฏฐิความคิดเหล่านี้ให้ได้ซะก่อนพอมีความเข้าใจแล้วก็ได้ประกาศตนเองเป็นอุบาสกท่านผู้ฟังจะเป็นความก้าวหน้าของปริภาชกที่ชื่อวัชชะนี้นะในวาระแรกมาถามเพื่อที่จะโต้กันเพื่อที่จะมาล้มล้างกันพอมาวาระที่สองนี้ในอักขิวัชชะโคตสูตรเนี่ยถามเรื่องเกี่ยวกับคำสอนละได้ข้อมูลไปเกี่ยวกับเรื่องของทิฏฐิความเห็นที่มันจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนมีการสอดไส้ในระบบความคิดได้ข้อมูลแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วน้อมมาแล้วจิตใจน้อมมาละจึงประกาศตนว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึงเป็นคำสอนที่เป็นแต่แก่นล้วนๆมีความเข้าใจถูกต้องแล้วนี่คือในวาระที่สองที่ปริภาชกที่วัชชะเนี่ยมาพบพระพุทธเจ้าตอนนั้นพูดคุยกันก็อยู่ที่เมืองเชตวันในวาระแรกที่พูดคุยกันนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์พระพุทธเจ้ามาเชตวันก็ตามมาสอบถามคำถามนี้ในวาระที่สามท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ากลับไปที่ราชคฤห์อีกปริภาชกวัชชะนี่ก็ตามไปอีกจะสอบถามในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลอันนี้เนื้อหามาในมหาวัชชะโคตสูตรแต่เป็นสูตรที่ถัดกันมาเริ่มต้นที่ข้อ253ได้ถามถึงเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมา ปริภาชกที่ชื่อวัจจะนี่เขาก็มาถามเจาะจงลงไปในเรื่องของคําสอนที่ลึกลงไปแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูว่าระแรกเนี่ยเขาถามเจาะจงมาเกี่ยวกับตัวของพระพุทธเจ้าคือเรื่องของพุทโธในวาระที่2เขาถามเจาะจงลงมาในเรื่องของคําสอนคือธัมโมในวาระที่3เนี่ยท่านผู้ฟังเขาถามเจาะจงลงมาในเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธะได้นอกจากตัวพุทธะเนี่ยมีอยู่ไหมนี่คือเรื่องของสังโฆนะถามเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆ3วาระคนละครั้งในวาระที่3เนี่ยพอได้ฟังเรื่องของสิ่งที่เป็นคําสอนกุศลอกุศลอย่างไรแล้วก็ถามแล้วว่าภิกษุสักรูปหนึ่งที่นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วทําอย่างที่ท่านสอนเนี่ยแล้วให้ดีได้จนถึงเป็นพระอรหันต์เกิดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอาสวะแล้วหมดราคะโทสะโมหะมีอยู่ไหมสักรูปหนึ่งมีอยู่ไหมมีอยู่ไหมเพื่อความแน่ใจท่านผู้ฟังว่าไม่ใช่แค่ว่าตัวท่านทําได้คนเดียวคนอื่นทําไม่ได้เนี่ยคําสอนนี้มันจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ก็อย่างว่านี่แหละท่านผู้ฟังเอ้ยคําสอนของพุทธานั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งโดยอรรถและพยัญชนะคนที่ทําได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีคนเดียวไม่ใช่แค่มีร้อยเดียว200หรือ500แต่มีอยู่กว่านั้นมากนะไม่ใช่แค่ภิกษุเท่านั้นท่านผู้ฟังแม้แต่ผู้หญิงที่บวชเป็นนักบวชก็ยังทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้แจ้งได้หมดราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นนะยังอีกหลายร้อยมีอยู่กว่านั้นมากทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่นักบวชด้วยนะแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่เขาแบบขวนขวายในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้อุทิศตนมาอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านคิดว่าชาตินี้ฉันจะพ้นทุกข์แต่ยังต้องอยู่ครองเรือนอยู่บ้างเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมทำความรู้ความแจ่มแจ้งมาตามหนทางมาตามกระแสให้ละเจ้าสังโยชน์เรื่องร้อยรัดที่จะให้อยู่ในภพถึงความเป็นผู้ที่จะไม่กลับมาอีกเป็นอนาคามีเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวตัมบุฟังแต่เป็นหลายร้อยไม่ใช่แค่ว่าร้อยเดียว200หรือ500แต่มีอยู่มากกว่านั้นมากนักทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วส่วนผู้ชายผู้หญิงที่มานับถือในทางคำสอนของพุทธะที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นนี้เนี่ยแต่ว่ายังต้องครองเรือนอยู่ยังมีลูกมีครอบครัวยินดีทองและเงินแต่ว่าก็รักษาศีลได้ปฏิบัติได้ดีเป็นผู้มาตามกระแสฟังคำสอนอยู่เรื่อยๆมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งอันข้ามได้แล้วเป็นผู้มีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานใช้เวลาอย่างมาก7ชาติในการที่จะบรรลุถึงความไม่มีกิเลสเนี่ยคือเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันเนี่ยมีอยู่ไหมสักคนหนึ่งเอ้าไม่ต้องพูดถึงคนหนึ่งหรอกตําบวังไม่ต้องพูดถึงด้วยร้อยเดียว200หรือ500แต่มีอยู่มากกว่านั้นมากนะพอได้ยินเรื่องของสังโฆนี้ตําบวังมั่นใจละมั่นใจละตอนได้ถามถึงเรื่องของพุทโธมีความมั่นใจในระดับหนึ่งกลับไปพิจารณาให้ดีกลับมาถามเรื่องของคําสอนคือธัมโมประกาศตนเป็นอุบาสกคือผู้ที่จะมาอยู่ในคําสอนละในวาระที่3มาถามถึงเรื่องของกลุ่มหมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องของสังโฆจึงมีพุทโธธัมโมสังโฆครบเป็นรัตนะ3อยู่ในใจนี่ก็เลยขอบวชตําบวังขอบวชคือพระสูตรที่มาในมหาวัจจโคตสูตรขอบวชเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเป็นปริภาชกนับถืออย่างอื่นมาก่อนเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติในสมัยนั้นท่านผู้ฟังว่าจะต้องอยู่เดรธีปริวาสแต่เป็นคำศัพท์ที่เขาใช้เรียกกันว่าจะต้องอยู่แบบให้พระเนี่ยดูก่อนว่านิสัยอุปนิสัยเป็นยังไงอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยบางทีกว่าจะมาบวชได้บางวัดเนี่ยก็จะต้องมาอยู่เป็นผ้าขาวก่อนแต่ดูก่อนว่าพฤติกรรมเป็นยังไงเรียบร้อยพอไหมจึงจะอนุญาตให้บวชเป็นลักษณะนั้นซึ่งปริภาชกคนนี้เขาก็ยินดีเต็มใจท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึง4เดือนหรอกต่อให้4ปีเนี่ยมีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะอยู่ก็จะทำก็จะปฏิบัติในพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังท่านเป็นธรรมราชาท่านรู้ความที่อินทรีย์แก่อ่อนของแต่ละบุคคลหรือว่าวัชชะนี่เขามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะมีอินทรีย์เต็มพร้อมละมาพบกันถึงในครั้งนี้เป็นครั้งที่3รู้เรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็จึงอนุญาตให้เขาบวชทันที ณที่นั้นบวชไปแล้วไม่นานตั้งบุฟังในช่วงเวลาไม่นานเนี่ยก็ทําความคุ้นเคยกับความเป็นอยู่ในชีวิตแบบพระสงฆ์แต่พอมีความคุ้นเคยดีแล้วประมาณสัก15วันพระพุทธเจ้าก็สอนให้ลึกซึ้งเพิ่มเติมขึ้นไปถึงเรื่องของสมถะและวิปัสสนาในช่วงแรกก็ทําการศึกษาในเรื่องของศีลในเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นปกติในการดำเนินชีวิตแบบพระชาพระสงฆ์พอทําความคุ้นเคยพอได้สักระยะหนึ่งแล้ว15วันก็มาสอบถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่มันเหนือยิ่งขึ้นไปนั่นคือเรื่องของสมถะและวิปัสสนาตัมหวังคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้บอกว่าเธอจงเจริญธรรมะทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดธรรมะทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้ที่เมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกถ้าเป็นอเนกนั้นคืออะไรตัมบวังพระพุทธเจ้าอธิบายในที่นี้พูดถึงเรื่องของอภิญญาทั้ง6อย่างคือจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้นั่นเองปัญญาในการที่จะมีตาทิพย์หูทิพย์มีฤทธิ์มีอะไรต่างๆรวมถึงที่ดีที่สุดเลยคือปัญญาในการที่จะตัดกิเลสปัญญาในการที่จะทำอาสวะทั้งหลายเนี่ยให้สิ้นไปได้ภิกษุวัชชะตัมบวังบวชมาแล้วไม่นานมีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆหลีกไปอยู่ผู้เดียวปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาทำความใคร่ครวญในคำสอนของพุทธะก็ทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องภิกษุวัชชะนี้ตามฟังว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะว่าเป็นผู้ที่มีวิชาสามนี่คือเรื่องราวของภิกษุที่ชื่อวัชชะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้เจาะมาในรายละเอียดเรื่องของพระสูตรที่ชื่อว่าอคิวัชชะโคตสูตรแล้วก็นำเรื่องอื่นๆที่ประกอบกันมาท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นจุลวัชชะโคตสูตรแล้วก็มหาวัชชะโคตสูตรเพื่อที่จะเห็นถึงความงดงามในคำสอนของพุทธะที่มีความงดงามในทั้งเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางและมีความงดงามในที่สุดบุคคลที่เป็นอย่างนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่อาจจะมีความไม่ลงใจไม่มั่นใจในครั้งแรกแต่พอมาได้ฟังได้ยินทำการใคร่ครวญเห็นอำนาจของพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็สามารถทำตนให้พ้นผ่านจากความทุกข์ปล่อยวางความทุกข์บางสิ่งบางอย่างเราแบกถือมาเป็นหลายปีหลายสิบปีพอวางได้ในตัมฟังมีความสบายใจมีความเย็นใจวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร